وحی آمدن از حق تعالی به موسی. گفت یزدان تو بده بایست او، برگشا در اختیاران دست او. اختیار آمد عبادت را نمک، ورنه می گردد به ناخواه این فلک. گردش او را نه اجر و نه عقاب، که اختیار آمد هنر وقت حساب. جمله عالم خود مسبح آمدند، نیست آن تسبیح جبری مزدمند. تیغ در دستش نه از عجزش بکن، تا که قاضی گردد او یا راه زن. زن که کرمنا شد آدم ز اختیار، نیم زنبور عسل شد نیم مار. مؤمنان کان عسل زنبوروار، کافران خود کان زهری همچو مار. زن که مؤمن خورد بگزید نبات، تا چو نهلی گشت ریغ او حیات. باز کافر خورد شربت از صدید، هم ز قوتش زهر شد در وی پدید. اهل الهام خدا عین الحیات، اهل تسویل هوا سم الممات. در جهان این مدح و شاباش و زهی، ز اختیار است و حفاظ آگهی. جمله رندان چون که در زندان بوند، متقی و زاهد و حق خوان شوند. چون که قدرت رفت کاسد شد عمل، این که تا سرمایه نستاند اجل. قدرتت سرمایه سود است، این وقت قدرت را نگه دار و ببین. آدمی بر خنگ کرمنا سوار، در کف درکش عنان اختیار. باز موسی داد پند او را به مهر، که مرادت زرد خواهد کرد چهر. ترک این سودا بگو و از حق بترس، دیو دادستت برای مکر در.